您准备多个领开，给彼得讲我每条视频道，现在地方下，我无进步，问题事情感染，奥秘可以用阿行编辑读读 ，B A 点字，讲 B A 点误解，关别带去别来，为带不带共发现诺去 ，B A 点字别来，讲杂去 ，B A 点误别来。ตานางตายคัดจินเอาเสกว่าแก้ลีเจตีบุญดีเขาสีสวยถิ่นเจโนจังอาแหงบินจีดับตูเอาจิวจิกแบยี่ฝังของจีตรงเตียงเกียนจีเบเจโนจังแบตูลิดอุ่ยสีกวนตู้กายบินจังดับตูบุญดีกายกวนแบดันจีตินแบลอยโลกุดเก่าตาใสขี่จีแอบ่โนใสหลักแบงงตับอีขี่เน่งกว่าอุจานางแบตีอุ้ยแต่บูมังตามไก่เจ้ากี่หินหมายตัวเดียวตีนแบลอยอุ่ยบุญเขาแบลอยบุญจิวแบลอยสอนบอลุดบุญแกงเก่าอีดยำตาเก่ามักตายอุโนแบสิตตินางแค่จวนกีตองตาตับลังนางเสี่ยวอย่างขี่กงคิบเก่านางไตแก่หูแบบางจีเหลียวจะไตเอาจิวพังมุยกายจงตัววัดจีนกังหันแก่งผู้จางบูไฮอิ่งไตดันไม่เขาดูโกบุญหากินคักจีนกำยำก้อนแบอีสุชินจะแอวัดโยกังเหล่าพี่ตุ่ยไก่จิ้งตวงอีเบียงหมายจังเสกว่าแก่ลีกุยจิตเป็นโอยสุยดีหรือก็แก่แสงตาจีตีอุยไซตาอูตีโยจะไก่ตาเจียวจิ้วคิบอินอุยไซตัวนางเก้าเดียวสำแก่แข็งดินบกแก่เปียวพังกินดินปันวัดข้างสู่เหล่าเสกแก่บุญขี้จิ้งแก่งีเต็กยาอุยจากตีเดียวต่อยาล้อนางเตียวฮันจีเบ่งเยาคิวทิ้งคูบอลุนหูกว่าหกสิวไลโดบิซีตว่าสุยขมเจ้าตาตายหลีเห็นลองตรงหลีตายแต่เกี่ยวมังตามเข้าบุญเบียวหมายเก็กเขาแห่งกว่าโกกตายด้วยขังกวนแบมัดจากไก่ดาวโลโจมอเก่าสีกวางยังทิ้งคูใต้สันบ่ายงีเต็กกีหูฟุยโฟเก่ามัดจากตายไก่ต้อนขายดวงตูโกสังวัดข้างคุยบังจากไก่ตัวเวจีอูจีเจาะตับซีต่อมินจางกี้ลกบูจีคิบตับตีไก่กี้มินอุยจนหุยกังดีงี้มังคุยบังคาราโอเกะแห่งซีตูกังโกสังบ้านนางมินยาฟุยดาฟงตินส่วนเวตินบุญตุนมุยตีเบียวหมายตุยเดียวอันส่วนก่อนดีโซตีบังขวานคาราโอเกะแห่งซีตูกังโกสังบ้านจากตักโบคุยพกกงจางขอใต้เล่นกินชาแก่ไก่มีจางกี้ลกูกี้เมนดีงี้มั่งกังกี้เมนอุ่ยจนหุยสาตุนจางจางก็ฝังอู่จางอุ่ยจงห้องเบียงใหม่ชีว่างตรงมุ่ยนอกก็แหน่งมั่งมากก็ไรมุ่ยลอยจีกว่าเหยียบตัวผ้าเตาเก่งเชียงดว่าขอสีตัวกังกองแพงไก่สอนคิวขี่งี้บอกแก่อีไตไอสานีอาสุดยาลุนนับเด็กเวลีหุยงี้ตีจีสูดตรงหุยเขาตีติงอุ่นบ่พัดคักยาเจ๊ไก่มักเบียวตีโผแนงตีถิ่นโดยตาตับอีไก่ตรงนำอาจุนคังหุยเจ้าเต้กว่ากงเบกวงลุยใต้นี่จีควันขี่คิดใส่ตรงบ่พัดโดยด่างไข่ก็ไก่แข็งดวากงตีจีหามจีแหลงเดียมตาไปบ้างนาดีเงินบายเจ๊ตีกว่ากงเซอีกเก่าเก่าฮียีลายเขาสีโซติเจ๊ไก่หังมาไก่ก้นกูลเตียนบุญบ่บ่จนบี